راہیں خاص ہیں ابھی، نہ جانے کب ہوا یقین کہ کچھ بھی تیرے بن نہیں، نہ تیرے بن رہنا جی، نہ اور کچھ کہنا جی، کہ جگتے جگتے میں عمر بتا لوں، نہ ایک پل چینا جی، ہے ساتھ میں رہنا جی، کہ جگتے جگتے میں عمر بتا لوں، جو باقی سانس ہے ابھی وہ تیرے پاس ہے ابھی، مجھے اب ہو گیا یقین کہ تیرے بن میں کچھ نہیں، نہ تیرے بن رہنا جی، نہ اور کچھ کہنا جی، کہ جگتے جگتے میں عمر بتا لوں، سفر گزاروں، ملے ہو تم مجھے ابھی تو ہو گیا مجھے یقین، کتنا میں تنہا بھیڑ میں رہا ہوں، یہ ضد میں ہی رہنا جی، جدائی نہیں سہنا جی، کہ ہنستے ہنستے میں غم تیرا رو لوں، نہ ایک پل چینا جی، ہے ساتھ میں رہنا جی، کہ جگتے جگتے میں عمر بتا لوں، اگر تو نہ ملے مجھے میں لمحے روک لوں یہی، جہاں سے ہم شروع ہوئے میں دوہراؤں پل سبھی، نہ تیرے بن رہنا جی، نہ اور کچھ کہنا جی، کہ جگتے جگتے میں عمر بتا لوں، نہ چاہے تو مجھے اگر میں تجھ سے محبت کرتا رہوں گا، یہ خالی پن منظور ہے اس میں نہیں، تو دور ہے جہاں تک دیکھوں تو ہی دکھے گا، عشق تیرا بہنا جی، سچ تو یہی ہے نا جی، کہ بہتے بہتے میرا ہاں بنا لوں، نہ ایک پل چینا جی، ہے ساتھ میں رہنا جی، کہ جگتے جگتے میں عمر بتا لوں، میں آدھا جی رہا ہوں